To program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 25 dzień kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski poparł korekty w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję w połowie marca. Amerykanie w ostatnich tygodniach potajemnie wysłali na Ukrainę rakiety dalekiego zasięgu Atakams. Projekt o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa gotowy do konsultacji. Rolnicy będą zwolnieni z części wyśrubowanych wymogów środowiskowych i zmniejszone będą obciążenia administracyjne. Parlament Europejski poparł korekty w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję w połowie marca. Bruksela ugięła się wtedy pod wpływem protestów przelewających się przez Europę. To ważna informacja także dla polskich rolników. Przede wszystkim zniesiony zostaje obowiązek ugorowania. Nawet jeśli rolnicy nie będą wyłączać 4% ziemi z upraw, to i tak otrzymają unijne dopłaty bezpośrednie. Będą natomiast zachęty. Ci, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Są też zmiany, jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Tu państwa członkowskie będą miały więcej swobody. Poza tym rolnikom dotkniętym suszą lub nadmiernymi opadami deszczu łatwiej będzie spełniać wymogi, bo nie będą zobowiązani do płodozmianu. Jest też zwolnienie małych gospodarstw o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych, a takich gospodarstw w Polsce jest ponad 70%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone w ostatnich tygodniach potajemnie wysyłały na Ukrainę rakiety dalekiego zasięgu Atakams, potwierdził Biały Dom. Według amerykańskich urzędników ukraińskie wojska użyły tych rakiet do ataku na lotnisko na Krymie i rosyjskie oddziały w południowo-wschodniej Ukrainie. Decyzja o wysłaniu na Ukrainę znaczącej liczby Atakams o zasięgu do 300 km prezydent Joe Biden podjął jeszcze w lutym. Organizowanie dostaw rozpoczęto w marcu, a w tym miesiącu dotarły one na Ukrainę. Zrobiliśmy to w następstwie użycia przez Rosję rakiet balistycznych z Korei Północnej oraz rosyjskich ataków na cywilną infrastrukturę, powiedział doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Urzędnik tłumaczył, że wcześniej Stany Zjednoczone nie były w stanie przekazać Atakamsów Ukrainie bez osłabiania własnych zdolności obronnych. Jednak za kulisami nasz rząd robił wszystko, co możliwe, by zwiększyć produkcję. Teraz mamy dużą liczbę Atakamsów, które schodzą z linii produkcyjnych i trafiają do amerykańskich magazynów broni. Sullivan zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą kontynuować dostawy pocisków Atakams dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma wzmocnić ochronę obywateli przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort opublikował projekt przepisów, które trafiły do dalszych prac rządowych. Nowelizacja obejmuje wiele zagadnień, wśród nich definicję dostawców wysokiego ryzyka. Chodzi o prowadzenie listy firm, których sprzęt albo oprogramowanie nie spełnia unijnych standardów cyberbezpieczeństwa. Jeżeli dana firma trafi na taką listę, to jej produkty nie będą mogły być stosowane przez instytucje publiczne albo przedsiębiorstwa zapewniające kluczowe usługi, na przykład telekomunikacyjne. Chcemy, żeby polskie państwo było bezpieczne, żeby sprzęt, usługi, które są oferowane, miały charakter taki, który będzie bezpieczny, nie będzie pozwalał na wypływanie danych z Polski. Stąd te rozwiązania dotyczące wprowadzenia dostawcy wysokiego ryzyka. Minister Gawkowski zapewnił, że instytucja dostawcy wysokiego ryzyka nie będzie nikogo automatycznie wykluczać z rynku. Nowelizacja ustawy dostosowuje również polskie prawo do unijnej dyrektywy związanej z cyberbezpieczeństwem. Polscy rolnicy liczą straty po ostatniej fali przymrozków. Spadki temperatur zaszkodziły roślinom, które zdążyły już wypuścić pąki. Niskie temperatury mogą wpłynąć na ilość i jakość zbiorów, twierdzi przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Są niezawiązywane owoce i po prostu owoców może nie być. Największe na dzisiaj takie straty to jest części województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i część Kujaw. Na pewno w ciągu paru dni to będzie widać, czy zalążek jest czarny, czy żyje, czy będzie dalej się akurat rozwijał, czy opadnie. Najwięcej to jest w sadach wiśniowych, czereśniowych i częściowo w jabłkach, które wcześniej kwitną. Czadownicy i plantatorzy będą mogli oszacować straty w swoich uprawach. Raport z takiego szacunku będzie podstawą do wypłaty z funduszu pomocowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami burze. Od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i obszarach podgórskich do 11 w centrum i 12 na południu. Thank you. Jones i Arena, mroczny, awangardowy indie rock. Kanadyjczycy potrafią zahipnotyzować. Elżbieta Różycka i Krzysztof Zblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Nowy dzień, ale jeszcze noc. Będziemy z Państwem tej nocy przez najbliższe 2 godziny w podobnej tonacji. control. We're out of control. Chemical Brothers i Out of Control. Utrzymamy ten rytm. The Horrors. Więcej hałasu i uderzający w zmysły chaos. Can you say? Spokojniej, trochę melancholijnie, ale też hipnotycznie przed nami The Whitest Boy Alive. Caught in the motions and I don't wanna stop. So many people telling me time to my mind made up. Caught in emotion and I don't wanna stop. So many people telling me one way. So many people telling me to stay. Never time to my mind made up. Caught in emotion and I don't wanna stop. And I don't wanna stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Interpol i Untitled. Wracam do irlandzkiej grupy New Dad. To surowy, przyciągający wokal, a swobodnie płynące tło z mocniejszym brzmieniem. New Dad wystąpi w tym roku na Glastonbury. Za nimi bardzo dobry debiut. Płyta Madra, po angielsku dog, czyli pies, utwór tytułowy. Wrapped in the warmth of you, loving you.

duet Lampi Górecki, utwór z debiutanckiej płyty. Napisali go zainspirowani twórczością polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Byli nim zafascynowani. Zostaniemy przy elektronice. Indie popowy Junior Boys. Oh, będzie bardziej tanecznie i z odrobiną pozytywnej energii. Falls i zremiksowane Miami. Radiohead i Body Snatchers z płyty In Rainbows. Podobnie zachwyca, ale w innym tonie Alison Goldfrapp. Utwór Happiness. Yeah.